Ey Adem oğulları! Size utanç yerlerinizi örtecek bir elbise ve bir de süs elbisesi indirdik. Takva elbisesi ise bunlardan daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp ibret alırlar.